سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی من لەگەڵ شەقەی دەست و قاچی تۆ بە خەبەراتم دووسی نەمتوانی بە سەردارەکەدا سەرکەوم وابزانم تۆ خەوت دەبینی ها لەوانەیە دەتوانی بە کەیف خۆت خەوم ببینی بەڵام ناتوانی دەست و قاچت بجوڵێن تا بێزارم بکەی ئێمە هەردووکمان لەسەر یەک تەختی بچوک دەنووی من ئیتر مەشقو ڕاهێنان دەکەم لەسەر چۆنێتی بەدار هەڵگەڕان ڕاهێنان دەکەی بۆ ئەوەی بەسەردار بکەوی بەڵێ ئەگەر نەتوانم بەداردا هەڵگەڕێم ئەوە ناتوانم جوانداری کوالا بگرم لوسی کاتی ئەوە بۆ شۆت ڕەنگە باسی چی دەکەن ها دایکە دەبێ بێڵی کوڕم بتوانێ یارمەتیم بدا کاتێک دەگاتە تەمەنی کوڕەکەی تۆ بە دڵنیاییەوە ئەو ئێستا لە تەمەنی کاتیدایە ئەمە زمانی ئەوەیە پاس چەند ساڵێکی تر دەتوانێ یارمەتی تۆ بدات هاوڕێکەم ئۆ چەند ساڵێکی تر من داوای لێبردن دەکەم بیری کە دواکەوتم دەی بابڕۆین کاتی لەگەڵمان نایە نەخێر من هەر خۆمم سوور بووم لەسەر گرتنی کوالا کاتی هیچ پەیوەندییەکی بەمەوە نییە تێگەیشتم ئەی کەی بچین بۆ لای ئەو دارستانە ئەو بەیان کامەوە چێناچێن بۆ ئەو دارستانەی نزیک ئێرە هەتاوەکو جیانداری کوالا بگرین بۆچی کوالا لەو دارستانە ئەژی بەڵێ بەڵام ڕەنگە ئەمڕۆ نەیدۆزینەوە من ئەمڕۆ وانە وەردەگرم لە بیری هاوڕێم لەسەر چۆنێتی بەدار هەڵگەڕاندا بەسەردار هەڵگەڕان کوالا لەسەردار دەژی ئەگەر نەزانی چۆن بەسەردارەکەدا هەڵگەڕێیت ئەوا ناتوانی بەدەستی بێنی بەڵام خۆ بەسەردار کەوتن لە ئارەزوەکانی کچار نییە من گوێ بەوە نادەم من دەمەوێت شارەزا ببم لە هونەری بەسەردار هەڵگەڕان سینە زۆر تەندەماوە خانەکە دەوام بکەن لەسای ئەم هاوڕێژمۆ ئەتوانیمان لە ماوەیەکی کورددا ئەنجامی بدەین لە کۆتاییدا لە ناکوتانی بزمان لێبیتەوە ئیوانیە بێگومان خانووەکە گەورەیە بە جۆرێک کە ئەتوانی تۆش لەگەڵمان بخەوی لە ناوی بەڕێزەکەم نەش باست دەکەم خێمەکە بەشم دەکات من بۆ زستان کوخێکی تریش دروست دەکەم ئەتەوێت تا ئەو کاتە ناو خێمەکە بخەوی کوخێکی تر بەڵێ هەروەها لە بەرد و قرمیت دروستیەکەم اینجا هاتمی من لە نایی بچیم هەروەها دەتوانی وەکو عیادەش بەکاری بێنی سپاسی ئەو سپاسی واستە دەکەم بەڕێ سپاسم دەکەم پێت وایە ئەمڕۆ کوالا بدۆزینەوە تۆ ڕاست دەکەیت زۆر چاکە با لەسەردارەکە لێی بگەڕێین هست به آزاری ملم دکم آن دیتا مشای سر و دکم هر و همینیش بعد از بکن برای هینانی سرکوتن به سردار دا لبرو اینا میتوشی و ماره بموا آی ای من نمار ندرسم بلکو ماره کن لمن دترسن دانه او پیم او بدن براستی تو زور آزای من چین داره کنم خوش دوید آی ملم اما زور خوستا ای که لوسی با چه توا او با هر شوینک بیه یه در روا او به هیچ شوینک نترسی هر و همینش دتوانم هر تیبوی بای بکم برای از دواب زنم چرگکا پر بوله او بلام خاککا هر یمشید ام خاکا او زور دخواتا اگر به چاچی آیی بدین لوانه اسپین رو چلی بروه باش او من نداوا دی ورا خیراکا او بینا باش نخواکا من خزام اخواروا نتوانم تنها پیش به پیکانم ببستم من پیمانی داره که خلیس کاوی بی بلا منی خزان بعد تماشای دستکانت کم آه؟ دستکانت زور نرمن لوسی چی تا من امرو به هیچ شویک دستم نششتوا دلی چی؟ من شبم دروس کرد لبر اوی دستم بود چوری و دواتر لگل تو دا هاتم بو ایره ببی اوی دستم بشم کمات سینی خریس که ایت خواره و استالا شوینک دستکانم دشم دواتر دیم و بو اوی راهی نام کم در باری بسر دار کوتن باشا دبی اولی ره بی گمان لو دانیا لوسی دبی رو بارگ لو نزیکانه نبی نزنم باب گرین ها ها اوه اوه دوزی ماما واره دیزو نتوانم دستم لیره آسان تر بشم یکم زر دستت بخولکه بشو اها ها بی خیراکه باشا اوه چیا سیری ویبکه اها اوه بلاتیوزا چی دوید؟ بلاتیوز بلاتیوز؟ اما دوم جاره دی بیرم او جاره این وکو ماسی ملی دکر لرو بارکه دا لرو بارکه ملی دکا؟ بله او براستی ملی دکا زوانا اول او جیان دارانه یکلنه و او هر و حال وشکانی داده جی دی برای کن نخیر پیش وقت گومک ایو بو آماده دکن لبر اوی او نتوانه به هیچ شویگ ببی او بجی بله او زود جوانا و من بیستوه بیری که بم جیان داره دلم راوی استرالی یعنیش پلاتیوز ای دستکار نشوی اه لبیرم تو لوسی لوسی تو لچوی من لیرم تو لچوی لچوی لوسی من لیرم تو خریکه با تواوی دگه سره و دزانم دایم زهرش هول ده باشا کواله دوزیو تو؟ نخیر او راه نه لسر بسر دار کوتن دکا ای خواه جان براسی کتی چی که لرخ و سیره او سوره لسر راو کردنی کوالا اگر منی جرمتی ندم اخو دبی تون بتوانی سر که بوشوینی چی او بلن پیش تو زگل موبر پشوی چی کمی ورگید چی روی دا لوسی نه توانی بر دوابی لسر کوتن استن زیادر برس دب موا بابت بینیم لوسی لشوینی چی لو برسر سر دکوی برس دب موا تو لالای کوالا منوادت بینیم بقدی دارکان او جیل ماوی تو براسی دلی کوالا اگر نا تو ابن بینی سردک اوم لیره برو دی لوسی دست توزک زیادر راجشم بلی دی باشا چوینه چطورت دیشه؟ بله ایرشم منو به باشا که برای سکتور دایتون بینی بله وای باشتره دکتر دایتون بی پشکنه نه خیر من هیچ پیوستم با دکتر دایتون یا هیچ نه نه او چیتا زور چاکم اسلام پشکنید با انجام بدم عزیزکم نه خیر چی؟ هرجیز کاری ما نکم نه هیچ ویره چی دری پشتت هست به ازار نکن رب زنم شده چی وانی اکا زیمه درسی بیا بنام لوسی من ابه پشکرینت بو انجام دم بو بزدر دونیا بی نخیر تو زور که لرقی شرم لمن نکن لبرو ایمن پزیشکم من نامه بی تنانت اگر حالت اکن زور خراب ایش بی نامه بی تکاد اکم هیچ پیویز بو نکن دکتور بیزار که کاتی ایمه دکتور بیزار نکن بلام ازاری هیا زاری چیتر اوانا لیتو ها ازارت هیا بسر پشتم دابر بموا اما هموش تیکو تواو وره با کسیش نادم بمشکنه وابزانم ایوه او مسئله ازارتان براستی نیا ای ایوه بچو اگیشن لخان و کبریکم خریک تواو ابی بوی باوکم او درگایانی لیه کرده و کخان و کونکو نویا کلیک زی اکاتوا دی ورم با تماشای کن واد یاربو لکو تاییده توانی من خانوکه من تاو بکن خانوکه من وکو پیشو گوره بو هر واه شیوهی چی توانی شی هبو بلام هشتان لناوی دابش بو بودو بشی تیواز بله، لما دوات سیدی پیویست من پی نابه اما ابو پیشتر لما ببرده بله، من لی گرم تا خانوکت و دوی برزم دی بابرون، برای که دی که؟ بخیر بین واد یاره ایو زور دل خوشه بگمان اگر به یارمتی تو نبوه او خانوک آواز و تاو نده بو من حزده کم یارمتی کسانی تر بدم سند خوشه ایتو لطوانم بخوام ببی اوی لوسی بزارم بکا من دخواهم تو شوان زور تطوله توا تو زیاده روی نکل افسه کانید نخیر زیاده روی نکم دوینه شو ببیر خود بینوا ایده سوقاتت بقایم نگه دولانه نخوده من لباری چنه اصایی دابوم باکو لباری اصایی دابوم اما راست نیا راستا دایی برو نجوره وا پلکان بینی نه خانو کوا بله ها او بوچه داره دکتور باشه من لبر سرقالیم لبیرم چو بو سردانی برایز دندون بکن بو چی؟ هشتا هر دعوی چار سر دکا؟ لسر پزیشک میویستن سرسری نخواشکانی بکا هر چن کساتیم باش یا خود خراب بیا وابزانم شته که خراب نود که هستی دکتور بیزار بکرد با چی؟ قصه هیچ خرابم کرد؟ بله، هنده اشتی بلاو خراپا مادم ایمه ایتر لنا خانوی چی دوانو بیدنگ داده جین ایتر دندون بوده ناوی چی نخوش بلاموه و هر وا خانو که ما ببیردینه تا دزانی تو زور رقل دلی؟ استاو خانوی که ایمه همانه هیچ سوریک به ایمه نبخشه او دزانم بلا من دوینه تمشای خانوکم کن دوی اوی که تواب بو براستی خانوی چی زور خوش بو زور مارا شوی دکتور هد لکو تا اینجا او فیر باسه هد؟ او دلی ریه؟ مرازی فیر باسه که هندوه، روش باش زور دو اکو چی دکتر، زور دو ای بستر، ای بستر خیلی کسشا میخوانم زوانکت بهم اما خانمی چی زور زوانه به اندازه چی تازه و مدرن ای من هم زوانکت او ایجل نه نکه خانمکشت شوان دیابه لبرو ای کلو پلو فرش دیانیه تو رازده که خو من بشه و بروش اسراحت منیه این اشوانه چی فناوانه براستی دکتر دکاله دکم سارم که خو من مردم ای گره دکتور سم پاره درده دمی مزرزگارم کلو نخوشه بدل نیایی و اکره خو مارا گرم مهر حال استاس باب تشکنم ای دیشی دیشی ای اما اشوانه که ازاریه بله تو خواه اواش بله سر خوبه از به ازار اگه نیره وای هنوک بیار فینیم که نیره از به ازار اگه ای نیره از به نکه ای خواه بردم ای بابا ایت که سنگرام به ازاری پشتی مردی به برستن دون دیگه دیگه ام شوانه زور باشه و ابزنم لشوانه که تریش باشتر دبید ام شوانه بوله دانی بیر زور باشه چون که دبید لمالو دور بید تو راز دکی که واتا لیره دست پیدا که باوکم باوکم برس پارکر هاتو به ایره باوکم برس پارکر گه اک عربانه کرا دکشم تو ببستد اوه که کسی اک عربانه که بوله دخوری نخیر برس پارکر خوی عربانه کلی دخوری اوشتا چه باور نیا ایوانی هاو رکم بخیر بی سلام کالیبه باشن براستی ماویا چی زور تی پر ریو بسر دو همین دی درمان سلام لطوش اما خانوکتا برس بله بطمه بوم نامه یکت باونوسم تیای دا سپاسی او غولو ماندوره بکم که لگل کورکمون کلو پلکان کشا بود خود ماندو مکا پیویز ناکا سپاسم بکی اره براس پیم بله او خانوی لویا مالی برس دندونه کوات وابله دوای اوی او خانوم بینی زور خوم خوار لبر اوی من بوم هانی توم دا که خانو کی پی بفروشی من داوی لبردون دکم به هر حال من ناتسر بوم بوی که خانو کی پی بفروشم اره براست هاورکم استا تو توی بو چوب چی دروم بولای برز دندون من او کلو پلوشتانم بوی هی نابو کلوی جی هشت بو چون ام عربانه دست کود اما بشیوه چی زور چاوروان نکراو روی دا من بر یارم دا کاری گواس نو بکم لبر اوی استا او کاری چی پسند دلم روشگاره دا سلام ورن اسپاد کرد او دکتور دایتون زو اسپاس برو یارمتی کم یشکشت کرده مام ببورا ای استا لچوه داشی دکتور من لگل مرز ارسن و خیزان جوانک این جیان بسنه بم او تو زور بختواری چون که لگل اوان داداشی او استا او کلو پلانه دبم بو مالی برز دندون دواتر دیمو بولاتان لبر اوی زور شیده ای دانشتن و قصه کردنم لگل ایوا دایی بابروین دایی ام شوکاتی چی زور خوش بسرده بین وام جولی بو که برس جان و برس پارکر نانی ایواریان للای ایمه دخون برس پارکر ایش للا من دمینه دا من زور دل خوشم لبر اوی تو آبوی لطا کرنن وکا بیم بلی لوسی ایستا دوی اوی چند روش اکتی پر بوا ای هز بونا که کل آواری دا جی؟ نخیر من هیت هز با آواری دوری ناکم لبر اولی رو هاتوین هز با ازاری چی کن دکم لپشتن؟ تو دو ازار خود رفت کرده و که دکتور بپشنین اگر استا کوالا ببینم لسه دارکا اوه یک داری ازارکم لبیر دکم بله لبیری دکم او بینیم دلیتی؟ لوه او کولا نیا او توسیق بچکترا وابزان او سموریا زیادر لیکیک او دو سی جن توانا زوتاكا زيادة رولي بسي لاني اخوه بقيد اخواره وا ورا لخير نقراني من مبا من مزمانة بخوم هيا بردوان بلوسي ما ترسى من هاجي سازار نادا نگران مبا تماشا تو باش وانیا لمن نتسا تماشا کبر بولم دی اتکل دکم ورا دی دی ورا بو ایره پیویز بطرز نکا زود چاکا نسا دکم بولاد لمن نتسا باشا من جندار کنم خوش دوید جندار کی بروش با تکل دکم دی زود باشا ویت سن آزاله کی نرمونیانی وره دی وره بولم دی استادت گرم او جیان دارانه کفرین لوسی خریگو بیانگری اوانه لجاری سموری فریو بون که دتوانن با ماوی زیادر لطل تا پنزامتر بردان بفرن اکه امس مورو فریوانه جوانن لوسی نتوانه بیانگریه زردل فرین